Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! De glade homsene I Sister Sisters fikk æren av å åpne radioresepsjonen I dag. I don't feel like dancing. Og det trivelig å være tilbake igjen, for vi jo et lettbein underholdningsprogram som går mellom 13.05 og 14 hver eneste dag. Og hva vårt mantra, Tore? Det et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og på lag. Et skapende radioprogram hver eneste dag. Radioprogram hver eneste dag. Ja. Og det gjelder ikke bare oss som sitter I studio, det gjelder også alle som hører på, så alle må leve etter det mantra. Ikke sant, Bjørte? Det må de selvfølgelig. Jeg tenkte på det når vi hørte på den sangen her, I don't feel like dancing. Det litt rart at for noen år siden så ga Sigvart Dagsland ut en låt som hette «Jeg kan ikke danse». Kommer på I den sammenhengen. Ja. Det litt samme tema. Hvordan går det med Sigvart Dagsland nå? Du jo en god Dagsland, kamerat. Ikke Dagsland. Hvordan går det med han? Jeg tror det går kjempebra. Du kjenner han godt? Nei, ikke veldig godt. Jeg kjenner han bittelitt. Ja. Hadde jeg truffet ham på gaten, så hadde jeg stoppet og pratet med han. Jeg sang I Stavanger Domkor sammen med han. Har du sittet I store sakkosekker og røkket vannpipe og hatt røkelse sammen med Sigvart Dagsland? Nei, det har jeg ikke. Men du har gjort det med mange andre norske kjendiser? Yes. Blant annet Bjørn Eidsvåg? Ja, Nora Brogstedt. Ja, akkurat det. Ja. Og Caroline Kryger? Nei. Hun har jeg sett på ordentlig. We applaud you. Det jo dama til Siggen, altså. Det stemmer. Ja. Ok, radioresepsjonen skal I dag inneholde radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Og det betyr at du kan... Må du ikke dø for oss. Jeg fikk litt viskelær I halsen. Send et spørsmål til oss. 1987 kodord resepsjon på din mobiltelefon, eller en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no. Og vi skal prøve å svare da så godt det lar seg gjøre. Showing. Parion Gath. Parion Wayne. Hvem som Gath, og hvem som Wayne? Det bytter litt på. Vanligvis så du... Jeg Gath, og ja. Du Wayne, ja. Og Bjørte hun asiatiske bassisten. Men nå ser det ut som vi har byttet litt. Ja, for nå sa du... Hva det du sa? Jeg sa swing. Ja, det riktig. Ja, det riktig. Hun kunne jo sagt det. Hun asiatiske prinsessen. Ja. Det veldig flott. Så du på hun har holdt seg godt? Ja, hun tror jeg har holdt seg godt. Ja, jeg vet at han Wayne har holdt seg godt I hvert fall. Og da går det også veldig bra med. Ja, godt å høre. Var det et eller annet jeg skulle si? Er det noe viktig jeg skulle si? Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Nei. Da skal vi høre en sang. Dette her Furia, og det ett sekunds forspill. Ja vel. Dette radiofaglig språk. Bare la det gå ett sekund. Bare sett en gang, Dore. Peace of Paradise. Radioresepsjonen. Rock med Furia fra Norge. Peace of Paradise var det her I radioresepsjonen på P3. Og vi skal snakke litt om siste døgns eskapader for oss her I redaksjonen. Vet ikke hva du lyst til å begynne, Tore? Jeg har ikke gjort så fryktelig spennende. Jeg, I går så kom jeg hjem, satte meg ned, som jeg pleier å gjøre, ventet på at noe skulle skje. Ingenting skjedde, så jeg måtte ta affære på egenhånd. Jeg gikk og spilte et flysimulatorspill på PC. Flight Simulator 10? X heter det, og det det samme som 10, kan du godt si, på romertallsmetoden. Og jeg blitt ganske flink til det. Jeg kan lande et passasjerfly hvor som helst på en lang nok flystripe I hele verden. Er det sant? Ja, det faktisk helt sant. Tror du seriøst at hvis, du hadde, hvis noen hadde drept pilotene, som har skjedd før? Ja, absolutt. Og du klarte å drepe terroristene først, da, selvfølgelig. Hadde du klart å lande et fly, tror du det? Det eneste som bekymrer meg noe det at det alltid vil være noen liten småting som vil hindre meg å få det til. For jeg kan alle de store trekkene og alle prinsippene, men for eksempel det, hvis jeg da skal få kontakt med tårnet da, så det har kommet inn I fly, så har tenkt, ja, hvilken knapp det egentlig jeg trykker på? For det I hvert fall ikke F9, sånn som jeg gjør på datamaskinen. Jeg tror at de kan bare kalle deg opp og si sånn, hello, hello, og så svarer du. I så fall så sier de, push on the orange button. Det trenger de ikke å si til meg. Og ja, for å snakke. Ja. Og jeg sånn, ja, nei, men da tror jeg I hvert fall at jeg vil klare å lande en passasjerfly hvor som helst på en lang nok flystripe I hele verden. Så ikke så fantastisk. Tror dere at det en dag så vil Tore oppleve det at han I et fly, og så kommer det noen terrorister, og så dreper de piloten, og så sier de, Tore, da det din tur. Da kan du fly oss videre. Så jeg må utføre terroren? Handlingen? Nei. De har gjort terroren da. De ferdige fornøyde med terroren. De mislyktes med terroren. Hvis de fornøyde med terroren, så vel det greit hvis de skulle drepe... Nei, jeg tenkte sånn at alt de ville oppnå var å drepe piloten og så se hva som skjedde. Ja, hvis det terroren, hvis de fornøyde med det, så vil jeg klare å lande etterpå. Vi dreper piloten for å se hva som skjer. og så er det noe, ja, så det er Tore, nå er det Tore sin tur. Er det det vi kaller terror på lykke og fromme? Ja. Det er den mest populære terroren jeg har hørt. Ja, takk for din deling av erfaringer og opplevelser. Når som helst, Kjøkken. Vi setter det på selvbiografikontoen. Det kan vi godt gjøre. Ja, så er det da Bjarte Paul. Nei, jeg har ikke så mye å skryte av deg heller. Det er det bare skjeden da. Ok, jeg lagt karbonade der i går, og så hadde jeg sånne pastaskruer til. Kan jeg bare få si, du lagde karbonade deg, altså du hadde kjøtt, og så kvernet du det, og hva gjorde du så? Stekte du det da, eller? Vet du hva, dette kom litt feil ut. Jeg flisespikket ikke nå. Jo. Bitt litt grann. Bitt litt, kanskje. Ja. Nei, det, faktisk så var karbonade deg helt ferdig da jeg satt i gang. Så jeg bare kjempefint. Rett og slett tog, og så videre for et eller annet, stekte den, og så stappet jeg den i munnen. Ja, det er viktig å si ting riktig, altså ikke det kommer feil ut, for da kan folk tenke, oi. Kanskje at folk føler seg utenfor da, at de ikke lager sin egen karbonade der. Ja, og så ikke minst at jeg undersolgte den historien så voldsomt, og så viser det seg at jeg egentlig kunne lage karbonade der helt fra grunnen av. Ja, men det ville vært, jeg er enig med Steiner at det ville vært kanskje litt sånn elitistisk og hovmodig å ha i dette programmet hvis du lager karbonade der selv. Ja. Det er litt, ja, ikke sant? Da er du litt, ja, litt sånn høy på toppen. Ja, høy på toppen, ja. Personlig så visste jeg at jeg ikke hadde toalettrull da jeg skulle hjem fra jobben i går. Så jeg tok med meg en sånn, jeg hadde ikke gå inn i butikk, så jeg tok med meg en sånn der tork fra jobben. Ikke tverki, det heter? Nei, tork heter det. Noe heter torki, og andre heter Kimberly Clark, men disse vi bruker på jobben heter tork. Jeg er sikker på at det er Katrin vi bruker her. Det er ikke Katrin. Nei. Det er tork. Jeg tok med, og det er helt fantastisk. Ja, det er jo så mye dassrull på den digrullen. Jeg bruker det til alt. Jeg bruker det til matlaging. Jeg bruker det når jeg er på do. Og det er, vet du hva? Jeg skulle ønske at jeg hadde sånn ISS-person som kom hjem og vannet plantene mine og vasket gulvet mitt og ga meg sånne store ruller med tork. Du en drømmer, Steinar. I'm a dreamer, but I'm not the only one! Men at toalettpapiret der kan du ikke bruke, det er ikke så bra som torki, for torki det fliser seg jo ikke når du driver og tørker på kjøkkenbenker og litt av hvert sånt. Det fliser seg ikke, da. Det gjorde ikke det til toalettpapiret. Det blir ikke sånne små runde baller. Det gjør blir, det ikke det? Nei, det er kjempefint. Vi skal høre, aha vi, dette her er The Living Daylights. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett. Det var aha her i radioresepsjonen på NRK P3, og låta heter The Living Daylights, eller James Bond i skuddlinjen, som jeg faktisk fant ut nå at den kan hete, den sangen. Mm. Jeg synes den er så fin, den sangen, den der James Bond i skuddlinjen, jeg, med aha. Er ikke det litt gøy? Jo. Ja. Altså, personlig, hvis du skulle trekke fram en sånn James Bond-tema, så synes jeg kanskje den Sheena Easton. For your eyes only... Training for you. Den liker jeg godt. Så synes jeg også Wings hadde en med Paul McCartney, som var veldig kul. Og så var den igjen. Kan jeg huske? Jo, det den Live and Let Die. Ja. Live and Let Die. Det kan bare den Guns N' Roses versjonen. Er det musikkprogrammet det? Nei, egentlig ikke. Plutselig så trodde jeg det var sånn Hall, eller Harald Are Lund satt der. Ja, vi hørte det. Men det er jo ikke det. Nei, det er ikke det. Han snakker nøyaktig sånn også. Han snakker sånn, hallo, har du hørt det? Aha, med Living Daylight, eller i skuddlinjen. Vi skal til en spalte som er kjent og kjær for de fleste, nemlig radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Post, post, post. Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Jeg synes egentlig han er Timothy Dalton også. Er den beste James Bond som har vært. Og går du så langt? Ja, jeg går så langt. Ja, fy sånn, det var kontroversielt. Mange som synes at Sean Connery og han Roger Moore ja. Var bra. Og så er det noen som må flisespikke og si George Lazenby. Men det er ikke flisespikking egentlig. Det er aller første? Nei, det var han som bare var innimellom og hadde en film. En tosk med andre ord. Ja, var ikke tosk. Jo, men ja, litt sånn halvtosk. En film, liksom. Jeg må bare si at jeg har stor tiltro til han Craig David, han nye, eller David Craig, eller hva han heter. Han, ikke Craig David. Craig David, nei. Norsk får en svart James Bond, det tror jeg er noe norsk. Norsk skal vi få vår første svarte James Bond. Og kvinnelige James Bond. Og ikke minst. Det skal bli spennende, for det er bare et kodeord, vet du, 007. Kan være en kvinne også. Ja, det kan det. Svart kvinne. Svart kvinne, ja. Norsk skal vi få vår første svarte kvinne. Lesbisk, da, siden heter James. Ja. Som en sånn trailer-lespe, kanskje. Skal vi runde av denne praten? Det er vel egentlig ikke et James Bond-program. Eller et filmprogram. Eller postkasse. Postkasse? Postkasse. Ok, vi skal til første spørsmål, og folk har vært veldig flyttige til å sende inn spørsmål til oss. Det setter vi veldig stor pris på. Ja, første spørsmål her fra Løvblåsa. Hei, Løvblåsa. Hei, Løvblåsa. Og Løvblåsa høres ut som jente det også. Ja, det gjør det. Og hun spør, er løv søppel? Og i så fall, burde det være sånn? Det må jeg bare få lov å si at jeg husker under Rusken-aksjonen fra 1986 til ja, rundt 1992, da hvor jeg var involvert i Rusken. Hei, Rusken. Hei, Rusken. Så husker jeg at jeg var veldig opptatt av om man skulle kaste løv også i søppelposen. Mm. Og vi fikk beskjed om at det var liksom ikke noen klare skillelinjer på hva som var hva. Selv synes jeg at løv ikke er søppel. Jeg synes ikke det selv, men det er jo ofte i veien når man kan skli på det, for eksempel, hvis det er vått. Ja, og utover høsten, når løvet blir tråkket i stykker, så kan det også se ut som avføring fra hund. Ja, det kan det. Og oppføre seg på samme måte, ikke sant? Men jeg synes jo at naturen gir oss en ganske solid pekepinn på om dette er søppel eller ikke. Trærne kaster bladene fra seg på bakken. Det kunne kanskje vært kult om man kunne trene opp trær til å gå og kaste bladene fra seg i søppeldunker, men ja, det er søppel. Betyr det at du mener også at soppsporer også er søppel? Ja. Vet du hva, jeg synes ikke snus er søppel, da. Sånn, jeg synes posesnus synes jeg er søppel, for det har en slags innpakning, som en tepose. Mens løsnus, det er ikke søppel, det er jord det for meg. Jeg synes ikke tobakk heller er søppel. Hvis man kaster tobakk på bakken, så er det det tilhører, det er riktig. Jeg kunne hatt en liten parsell hvor jeg brukte snus i stedet for jord, og dyrket tomater for eksempel, eller eggplanter. Men nok sollys, så tror jeg det ville vært svært fruktbart. Jeg går tilbake på den soppen. Jeg tror at de sporene er snus, er soppen snus. Kan vi ta en sånn? Ta den en gang til, kanskje. Si det hørte. Jeg tror jeg sa noe sånn som at sporene er soppen snus. Man minner lytterne på at det ikke er one-liner-spalten i dag. Det er først på fredag. Men den var såpass god, og vi putter den selvfølgelig i stand-up-baggen til Bjørte. Vi skal til ditt spørsmål, vi. Og det er en som lurer her på hvilket land er kjipest å feriere i, og hvorfor det? Hvem er som spør om det? Jeg vil nok si at Algerie, jeg hadde ikke hatt noe særlig lyst til å feriere, fordi jeg synes det er alt for varmt der. Og så er det... Har du vært der da, eller? Nei, men jeg har sett foto fra den, det ser fryktelig tørt og varmt ut. Ja, jeg har fotobevis, må jo være godt nok. Og jeg synes at jeg er litt glad i litt fuktighet når det blir så fryktelig tørt, og i tillegg så har jeg hørt at det er mye milits og uroligheter der. For min del så vil jeg kanskje unngått å dra til Tjetjenia. Ja, men det er i hvert fall fryktelig fruktbart, og naturen er flott å se på. Faktisk så dokumentar på NRK om dette, at Tjetjenia var så flott, men de er jo litt krigsherret. Absolutt. Ja. Mogadishu for min del. Ja. Der er tørt, der er lite vegetasjon. Samme som Algeri. Ja. Ja. Ja, ferdig. Ferdig. Et nytt spørsmål her fra lytter. Lytterspørsmål altså. Ja, en som heter Steffen. Hei, Steffen. Som sier, hesan, folkens. Hesan. Han glemte i den her. Blir du tyngre eller lettere hvis du spiser opp hånda di? Ja, jeg vil... Det er mer sånn her, nå setter folk oss på prøve. Ja, det er greit. Spennende, og ja, vi kommer sikkert til å få pes på det hvis vi svarer feil også. Ja. Jeg tipper at akkurat i begynnelsen, akkurat når du har fortært hånda, så tror jeg du veier akkurat like mye. Men så tror jeg du begynner å svette ut væsken du hadde i hånda. Du svetter hånda ut gjennom porene dine? Noe av hånda, det er sikkert veldig mye vann i en hånd. Og det vil du svette ut hvis du drikker det. Rennom det er ca. 70% vann i hånda. Ja vel. Hvis det er 70% vann i kroppen. Ja, i prinsippet ja, så er det 70% vann i hånda. Vet du hva, hvis jeg skulle komme i den situasjonen at jeg ble nødt til å så spise hånda mi. Det er jo ikke spørsmålet, men det er greit. Nei, så tror jeg kanskje jeg ville tatt litt ketchup på først. Ja. Ketchup i hånden. Jeg vet hva jeg ville tatt på i hvert fall. Hva da? Grillkrydder. Au! Jeg har jo litt tatt dill, og så vi har marinert den i en, kanskje en sånn isboks, med masse sånn god sånn indisk marinade. Så hadde det blitt mør og fin, så hadde jeg stekt den litt først, og så hadde jeg slafsen i meg. Da kan jeg nesten garantere at du hadde blitt litt tyngre hvis du spiste den, på grunn av marinaden og krydder. Ja, for der er det olje og sånn, ja. Riktig. Mm. Ja, ja. Men jeg håper det var svaret på spørsmålet ditt, Steffen. Vi skal høre en låt, vi. Dette her er ikke fra James Bond, det er fra Nelly Furtado og Timbaland, Promiscuous. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett på P3. På postkasse! Radioresepsjons! På postkasse! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Radioresepsjons! Podcast app. Det stemmer, det radioresepsjonen du hører på, og det NRK P3, og vi får inn mange spørsmål til 1987, kodord resepsjon, og det en som heter Snickers. Hei, Snickers. Hei, Snickers. Som spør, hva forskjellen mellom sexy lubb og charmerende fett? Mm. Og jeg går jo under tilnavnet sexy lubben, fordi jeg da ikke en av de anorektiske syltynne supermodellene der ute. Jeg har da et naturlig og godt forhold til mitt eget spekk. Og sexy lubb og charmerende fett er nøyaktig det samme. Mm. Charmerende fett og sexy lubb kan man sette likhetstegn mellom. Jeg har hverken større eller mindre. Nei, det helt riktig. Det charmerende fett jeg har, altså sexy lubb. Og charmerende fett også et sunt fett, som ikke gjør at du får høyere kolesterol. Det flerumettet fett. Ja, det kan du si. Det rett og slett vegetabilsk fett jeg har. Rapsolje trodde jeg for en periode, men det det ikke. Rapsfett har jeg. Rapsfett det, ja, akkurat. Det noe flere? Vi spør om betaler NRK-ansatte lisens? Nei. Nei. Men du frilans, så betaler du lisens. Ja, fint. Det ble et trøkk, Leif. Jeg kan godt ta et spørsmål, jeg som har kommet inn her. Det for en som kaller seg for Duden. Hei, Duden. Hei, Duden. Duden spør, da dere startet programmet, hadde dere noen andre ideer til hva programmet skulle hete? Ja. Og svaret på det vel et rungende ja. Ja. Ja. Mm. Jeg husker blant annet vi hadde forslaget oppe om at programmet skulle hete Furuset, husker du? Jeg husker, og Veggavisen, som jeg ville at det skulle hete en periode. Ja, og så hadde vi Rumpeslikkernes MC-klubb. Mm. Ja, men det var bare egentlig bare sånn som vi flirte av, det var ikke noe. Det var ikke noe det var et seriøst forslag. Ja. Akkurat som homoseksuelle batteripuler skulle også være et, hva var det forslag fra min side? Ja, så kjøttny. Hva sa du? Kjøttny. Kjøttny? Ikke kjøttny, som det heter. Kjøttny? Ja. Hvordan skulle det skrives? T-J. Kjøttny? Ja, som i mitt etternavn. Som heter navnet ditt, Kjøstheim. Kan ikke huske det? Husker vi ikke det? Kjøttny på P3? Du hører på Kjøttny? Ja. Jeg klarer nesten ikke å si det, for det så spakt og spinkert. Ja. Kjøttny på P3? Ja, men hadde det vært kraftigere, så hadde vi selvfølgelig gått for det. Mm. Ja, hvis det hadde Kjøttny, så hadde vi gått for det. Det var jo litt av grunnen til at vi da egentlig gikk for et helt annet navn til slutt, som programmet helt fram til sendestart, faktisk. Mm. Og i den forbindelse så vil jeg gjerne da bruke anledning til å spille av en vignett til det programmet vi da... Til et spalte i det programmet som vi egentlig, altså, ja, ikke klarer å forklare det. Nei, spalten i og for seg veldig ryddig den. Den handler om tidszoner rundt omkring i verden. Ja. Men avsenderen her blir litt annerledes, for det er jo da det gamle programnavnet som blir som avsender. La oss høre på det. La oss høre det. Karachi, Mumbai, Lahore, Beijing, Nagasaki, New York, London, London, Helsinki. Woo! Papayas verdensklokke. Ja, det var altså papaya hvis vi ville hete. Det heter vi faktisk i to måneder før vi begynte. Det vet du hva, papaya. Jeg så glad for at vi heter radioresepsjonen, ikke papaya. Ja, vi angrer ikke på det i ettertid. Nei. Jeg synes den tidszonespalten, aldri rart ikke det har blitt noe av i det hele tatt. Jeg skjønner ikke det. Det er jo så fascinerende om å tenke på at det natt et sted på kloden og dag i dag. Jeg tror var det at vi hadde vel en mistanke om at det kom til å bli en veldig sånn oppramsende spalte. Ja, ikke sant? Kan vi bare sin høring av det? Ja. Er det mulig, Tore? Det er fullt mulig. Ja, da hører vi denne papaya. Jo, jo. Ja, ja. Karachi, Mumbai, Lahore, Beijing, Nagasaki, New York, London, London, Helsinki. Woo! Moskva, Edinburgh, Paris. Papayas verdensklokke. Ja, det er en god spalte. Jeg håper noen kanskje plukker opp ideen, kanskje Radio 1 eller B4. Jeg lurte på, siden vi nå da har spilt denne vignetten til, som var til Papaya, jeg lagde nemlig også en annen vignett til radioresepsjonen som ikke fikk brukt. Ja, det var en homospalte som jeg hadde lyst til å lage. Ok. Hva heter spalten? Spalten heter Rogbiff, og det kommer av at regnbuens farger er i Rogbiff rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo, fiolett. Ja, og homsene elsker jo å bruke regnbuen for å uttrykke hvem de er. De har liksom tatt regnbuen i. De har tatt, regnbuen er deres varemerke. Mm. Og siden du først var så godt i gang, tenkte jeg kanskje kunne spille den da? Ja, jo, jo. Nei. Ok, da. R. Jeg elsker deg. Homospalten Rockbiff. Jeg tror det er en veldig fin kjenningsmelodi. Tusen takk. Og jeg regner med at homofilibladet Blikk tar kontakt med deg og lager sånn der dybdintervju med deg, siden du er opptatt av homones rettigheter og så videre. Kanskje ikke vært så dumt å lage en egen nettradio for Blikk? Nett Radio Fabrikk. Nett Radio Fabrikk, ja. Og jeg har Blikkradion. Hør på Blikkradion med Homsepetter og Homselars. Sånn. Ja, ok. Men bare for å spørre, Tore, hva slags spalte hadde du tenkt at den rogbiff-spalten skulle være? Ja, jeg hadde ikke noe, egentlig noen ordentlig tanke. At jeg, synes det så, jeg synes det så gøy å lage vignetter, da, og jeg ble sittende og puslet med det, og så visste jeg egentlig ikke hva det skulle inneholde. Men det kunne vært noe da, rettighetene til homofile i land, for eksempel. Ok, sånn at, sånn at sånn Skomakergaten, de hadde tøffelus og barnsrettigheter, og så kom radioresepsjonen, de hadde homonus I landet. Godt forslag det, altså. Takk for det. Vi skal, skal vi pakke sammen podcasta? Ja. Tusen takk for alle spørsmål som har kommet inn, det setter vi veldig stor pris på, som jeg har sagt. Og fortsett gjerne med dette neste onsdag også. Her kommer kjenningsmelodien, Hadde. Postkasse! Postkasse! Post, post, radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse. Radioresepsjons. My love med Justin Timberlake og T.I. Er det Timberland, kanskje? Nei, jeg tror det Tartificial Intelligence. Ok, Tartificial Intelligence og Justin Timberlake her i radioresepsjonen med sin melodi My Love. Jeg har lyst til å ta opp en liten ting med dere gutter. Jeg vil. Vi nærmer oss slutten av programmet, og vi har hatt en tradisjon nå i flerfoldige måneder, helt siden vi startet programmet faktisk, i januar 2006, så har vi hatt en tradisjon at vi gjennomfører en sånn sjokk-rullett på en eller annen måte. Mm. Og den som får sjokk blir da altså skutt med softgun, ikke pumpagla, men softgun kalasjnikoven som vi har nå. Hvorfor gjør vi dette igjen? Hva er poenget liksom? Er det kun for å liksom fryde lytterne ved at vi skader oss selv? Eller jeg skader meg, for det jo ofte jeg som får dette sjokket, fordi jeg treg i stad til å trykke på knappen. Jeg innrømmer det. Jeg ser i hvert fall på det som et kunstprosjekt. Ja. Radiokunstprosjekt. Ja. Men vi gjør det jo hver eneste dag. Jeg skjønner ikke poenget. Jeg tror vi gjør det litt for å skille oss ut, fordi at fire av fem programmer i NRK har jo et veldig sånn tradisjonelt farvel-stikk på slutten, der de bare går inn og sier at ja, da nærmer vi oss slutten. Og, så sier de som har vært med og sånn. Og så går de på siste låt. Kan ikke vi gjøre det også da? Ansvarlig for radioresepsjonen i dag har vært Bjørte Perl Kjøstheim, Tore Sagen, Steina Sagen Musikken, har Mats Borkbugge funnet fram. Da vil altså fem av fem programmer her. Nei, men, ja, det og så tar vi den. Ja, det er jo en mulighet også. Først ta den tradisjonelle, og så gå på sjokkmaskinen. Jeg synes det litt urettferdig, for før hadde vi jo den der, at det var en tilfeldighet, hvem som fikk sjokk, ikke sant? En annen sjokkmaskin. Nå har vi den som... Jeg synes det urettferdig at jeg får den hver dag. Det kan dere se, ikke sant? Jeg ser det. Ja. Men det er jo et forbedringspotensial her, Steinar, også. Jeg skal gjøre... Ok. Du kan bli flinkere. Jeg skal prøve. Ok, jeg skal prøve. Jeg prøver det en gang nå, da. Reaksjonsevnen din kan bli kortere. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Jeg lover å lure. Jeg lover å lure. Du lurer seg. Jeg har ikke sjans. Jeg har ikke sjans. Nei, det blir kanskje ikke bedre enn så dette. Så skyt meg da! Ja. Ikke vent. Åh, herre min hatt. Da trekker vi av. Gjør klar. Oi. Du traff dessverre ikke. Oi, sant. Vi måtte. Kom igjen. Så lett. Traff ikke den heller. Du treffer jo. Skal du treffe meg i låret, så skyt meg i låret da! Den traf. Ok, vi runder av med Heroes and Zeros. La oss ned på podcast nrk.no podcast etter Heroes and Zeros. Selfie. Ha det bra. Ha det bra. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.